se tudom, hogy mi. Régen tudtam, és amikor ott voltunk, hát éppen etetik, látjátok. Ennek szabadot adni. Jó kunkori a szarva, és hát szép egy állat, szerintem.